بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يوم ترى 29 من شهر الله المحرم مواقع 1441 katika darsa ya kitabu shamaa'il an-nabi sallallahu alayhi wasallam lil-imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلتقي باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملango unaozungumzia namna alivyokuwa akitembea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-mishya ismun lilhay'a, mishya ni jina la jambo fulani namna yake. Wa hadiyuhu sallallahu alayhi wasallam في المشي أكمل الهدي. نهاية أبين قصديون يا مينرو المشي نجينا إلى هاي إنمنا ولمندواك لفقوم توم صلى الله عليه وسلم نا منغزو توم صلى الله عليه وسلم كتير كتنبيا نوليو كاملي فزايدي سبحان الله. Dini yetu haikuwacha chochote, walillahi alhamdu wal minna. Na masahaba jazahumullahu an alislam khairan hawakuwacha kilicho muhimu kunukuliwa kwa huu umma isipokuwa mikinukuu, mpaka kueleza namna alivyokuwa akitembea Mtume sallallahu alaihi wasallam. وكان وسطا كما هو شأنه في أموره كلها. نمتوه صلى الله عليه وسلم لكواني وكاتي نكاتي كما يليبو كتك من بياك يوتي. نمتوه صلى الله عليه وسلم من بياك يوتي نيكاتي نكاتي أكون كتوبة مباك ولا كتوبة مبوزك بتكياس. عملا بقوله تعالى واقصد في مشيك أي ليكن مشلك وسطا بين الإفراط والتفريط. كتنبيا كواكو كويني كواكاتي نكاتي سبيت مفاكا ولو كفنغوزا كفانيو سسواف وكاتي نكاتي نمتعونا كتك ما يليزو هايا ينمنا الفكوة أكتنبيا متون سلم نينيني معنا يا kupita mipaka na nini maana ya mtu kuwa na ususu wao katika kutembea kwake. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا رأيت إنسانا. وكتزام في زور أبو هريرة رضي الله عنه حكو سيما سيجواي كون أمتو نزوري كما أمتو مزسلم Na uzuri hapa kusudia uzuri wa lile umbwa lilompa Allah subhanahu wa ta'ala, sura yake namna alivyokuwa mzuri mtunza sana. Amesema shay'an wa inna ma qala ma wala ra'aytu shay'an liya'umma kulla ma ra'ahu min insanin au qamarin au shamsin au ghayri dhalika min al-ashya'i al-hasanati al-bahiyyati al-jamila. Amesema shay'an hapa ili ienee kwa kila ambacho amekiona katika watu, mwezi, jua, kadhalika vinginevyo mnaovifahamu katika vitu ambavyo vina uzuri, vina jamani. Sema raaitu shay'an wala raaitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sijaona chochote kina uzuri kama uzuri aliyokuwa nao mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na uzuri wa aina gani kiasi cha kumpaka baadhi ya masahaba wakati mwingine katika usiku ambao mwezi umekamilika, katikati ya mwezi, na nyote mafahamu katika majangwa. Nafikiri katika hii miji hamwezi kuelewa haya maneno, pengine labda mtu ambaye ashaishi katika sehemu za majangwa ama mashambani ambapo hakuna taa. Ule mwezi huwa mzuri sana unapokamilika. Amtizame sahaba Mtume sallama aseme, wacha leo nitizame ni mwezi ama ni Mtume sallam, nani apendeza zaidi? Sema nikautizama mwezi, nikamtizama Mtume sallam mara kadhaa, na utizama mwezi na utizama Mtume sallam. Qala faraaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ajmala min al-qamar, nikamwona Mtume sallam ana uzuri kuliko ule mwezi. Na huyu huyu Mtume sallam anaisifiwa na uzuri huu aliyokuwa nao alayhi salatu wassalam. Mara nyingi uhusie ile jambo, nikasema kuwa akisifiwa ndevu zake alikuwa kathul lihya, kuna ndevu nyingi sana, mpaka akisoma Qur'an kwa nyuma masahaba wajua kisomo chake kwa kutikisika ndevu zake. Sasa alikuwa na ndevu kiasi gani alayhi salatu wassalam? Lakini pamoja na hayo, hilo jambo halikumpokonya uzuri kama wanavyodhania baadhi ya watu. Baadhi ya watu wadhania kuwa kinyume chake, aona mtu akishajipeleka akanyoa ndevu zote na masharubu yote, basi atakuwa mzuri sana. Allahu musta'an. Tashwih mtu anaifanya katika sura yake ajabu sana. Lakini huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kaanna shamsa tajri fi wajhihi, namna alivyokuwa uso wake uking'ara ni kama jua lapita kwenye uso wake. Ay li shiddati ishraqati wajhi sallallahu alayhi wasallam wa talalluhi yukhayyaru lin-nadhiri anna ash-shamsa tatalalahu fi wajhi, namna uso wake ulivyokuwa uking'ara mtunzo sana, kwa sababu kung'ara kwa uso au kung'aa kwa uso kutokamana na utulivu anaopata mtu ndani ya moyo wake kwa ibada anazozifanya, kwa kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna aliyekuwa katika hili jambo mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana hakuna yeyote atatokea aliyekuwa na uso wenye kung'aa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi kuwa walikuwa wakifananisha au kana kwamba waona jua lapita kwenye uso wake peke yake. Sasa jua likipita kwenye uso wa mtu, namna ule uso utakapokuwa mng'ara, ndio alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-ida'a laysat hissiyya, lakini hapa kuna jambo muhimu kufahamika. huko kung'ara kwa uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam si hisia, si kama vile mfano jua linavyong'ara kuumiza macho, au tuseme kwa mfano ukiwasha taa ya ng'ara vile, haimaanishi hivyo. Ingelikuwa ni hivyo, si uzuri, ingelikuwa kutishia. Na mtu akikuangalia anaona kama jua limewaka hivi, takuwa hata uso huwezi kumwona. Kwa hiyo haimaanishi kuwa ni hisia. Ni mtu akabeba maneno yake sema Mtume sallallahu alayhi wasallam uso wake ulikuwa ung'ara kama jua. Akisema kama jua, haijamaanisha kuwa ni kama jua katika ule ukali wake mpaka kuchoma mpaka ndani. Haimaanishi hivyo. Yani isiwe ikafahamika ni hisia bi maana annahu yuniru al-ashya allati hawlahu kama sabaqa bayanu dhalik. Haimaanishi kuwa uso wake ung'ara hisian mpaka kukiwa kwenye giza, yani watu wanamwangaza. Haimaanishi hivyo, na hii tulitangulia kueleza huko nyuma. Waman yunsabu ila ibn Abbas radiyallahu anhu wa annahu qala la dhilla lahu batilun la yasih. Kile kinachonasibishwa kwa ibn Abbas radiyallahu anhuma kuwa Mtume sallam alikuwa hana kivuli, si kweli. Mtume sallam alikuwa na kivuli, na hawa waliojengea hii kauli ambayo ameegemeziwa nayo Ibn Abbas radhiallahu anhuma ni katika wale ambao ukiona hadithi kama hizi wafikiria uso Mtume sallam ulikuwa kama jua. Bimaana mpaka wengine walikuwa wakisema Aisha alikuwa akipoteza pini yake kwenye giza, amwambia Mtume sallam angalia chini, angalia kwa ng'ara uone mpaka pini. Si kweli, si kweli. Na tulitaja huko nyuma uso uking'aa namna hiyo, sasa itakuwa ni tashwihi. Sasa waharibu katika kueleza zile sifa, sasa waharibu, si kweli. Kung'aa kuna kukusudiwa hapa ni kama kule ukimwona mtu yafanya ibada zake za swala, mtu afanya ibada ukasema mashallah, mtu fulani uso wake wang'ara, kimwangalia mashallah waona nuru katika uso wake. Sasa hiyo nuru unaoizungumzia Mtume sallam alikuwa nayo adhaaf adhaaf, ndiyo inaokusudiwa hapa. Qawlu wama raaitu ahadan asra'a fi mishyatihi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث عليه الصلاة والسلام. أسمى أبو هريرة رضي الله عنه سيوايكو نمت أنبيه تنبيه هراك كم فرمتوم صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له أي كأن الأرض التي تحته تدنى ويقرب بعضها من بعض. نكنا قام بالأرض لكوشنياك يفنوا النوغو يفوبشي ويذي إلي يفكي أراك لكن نميقو ياك كي كنياغا كنياغا وتنبه نمتو مسلم سيو أتي إبيا جسكوما اليوم وندواك وكويلته. Mpaka masahabu wasema likuwa tukiji, yani tujipinda tuweze kumfikia Mtume sallam katika mwendo wake. Inna la nujhidu anfusana wa innahu la ghayru muktarithin. Ay yamshi hadha almashi la an ijhadi nafsin wa la takallufin wa innama huwa mashruhu sallallahu alayhi sallam almu'tad. Huu mwendo huu Mtume sallam anaokwenda na kusema haraka sio kuwa eti yajikalifisha. Leo mimi na wewe tukitaka kutembea haraka tujikalifisha, mbona mtu katika kijasho kuli kweli yuenda katika kijasho yuenda. Mtume sallam ndio mwendo wake wa kawaida, kitembea ndio mwendo wake wa kawaida, yotembea hivyo. Hadithi salatu wasalam wa ma'dhalika fa inna as-sahabata yujhiduna anfusahum idha mashu ma'ahum. Na pamoja na hao masahabu walikuwa wakijipinda sana katika kutaka kutembea sawa sawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi hadha isharatun ila quwwati badanihi sallallahu alayhi wasallam. Na hapa kuna ishara ya kuonyesha namna alivyokuwa na nguvu Mtume sallallahu, mwili wake ulikuwa umejengeka kisawa sawa alayhi salatu wasalam. Na hapa yataka tufahamu Abu Huraira akizungumza maneno haya. Abu Huraira alichelewa kusilimu au alichelewa kuja Madina? Nafikiri tufahamu kuwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwenye mwaka wa nane ndio alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saba, kwa saba. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona katika umri wa miaka kwenda kwenye 60 hivi. Yotembea hivi. Aya wazee. Sisi tukifika miaka 40 sasa hivi mtu ajiita mzee. Amfika miaka 40 ajiita mzee tena shaanza kupiga madawa, ajiwezi, ajivuruta. Akifika 50 basi kuisha bwana, ndo na retire. Ndo umri wenda. Ni kweli umri wenda. Lakini ndio kuisha yani mpaka atafutiwe kiti. Naona viti vimekuwa vingi sana hapa msikitini. Yaani kila mtu akifika miaka 50, 52, 3 hivi kiti. Kila mtu kiti, mwisho naona kutakuwa kama zile bwana tunasema. Kuna bwana mmoja afanya mzaha na msikiti wetu hapa. Si msikiti gani? Viti vingi kama bunge. Wallahi musta'an. Lakini hii inaonyesha dhaifu. Wallahi kikweli ni dhaifu ambayo sisi tunayo leo kwa sababu ya namna tunavyoishi. Namna tunavyoishi. Naam. Lau kama utasoma Mtume sana alikuwa kila vipi? Masahaba walikuwa kila vipi? Walikuwa katika hali ngumu. Na subhanallah ile hali ngumu ndio imfanya mwanadamu akawa na nguvu. Lakini kila hali ikiwa na starehe nyingi ndio yazidi kumfanya mwanadamu akawa dhaifu. Ile hali ngumu yao ile ndio iliwasaidia kufanya miili yao ikabakia na nguvu. Na watu waweza kuuliza, mbona watu wa zamani walikuwa na nguvu? Ni ile hali walikuwa wakiishi. Leo kwa mfano tukizungumzia mambo ya kimaisha, sisi alhamdulillah kila kitu msaha. Kutoka hapa paka pale gari. Kama hana gari atapanda tuktuk. Kama tuktuk haingii kuna bodaboda. Kama bodaboda pia haingii kuna basikili. Yaani njia yoyote wewe hutotumia miguu yako kutembea. Bado na nyumbani ungojwa na mtele wa nazi. Na mchuzi wa nyama mzito, asipopata wewe bwana anakasirika kulikwenda na nyumba. Wafikiri wala kabeji. Wengine wasema kabeji zina sungura. Sasa utaona ile maisha yetu tunaoishi yachangia pakubwa sana katika kutufanya tuwe na maradhi mingi. Wallahu musta'an. Kwa hivyo usishtuke wewe. Ikiwa mwendo huu aliutembea Mtume sana akiwa na miaka 60. Na Mtume sallam alayhi wasallam sio kuwa atiafariki amekuwa mzee. Ah. Sasa shakuwa mzee hawezi tena. Sikilizeni. Nyote mafahamu mpaka mwisho Mtume sallam jihad fi sabilillah alikuwa akienda mwenyewe. Sasa ukizungumzia kuanzia vita vya mwanzo vya Badr, uzungumzie Uhud, uzungumzie Khandaq, na ile miaka inayokwenda kisha rudi kwenye umri wa Mtume sallam alikuwa na umri gani? Kirudi upande wa pili ukaangalia umri wake alikuwa vipi Mtume sallam katika vita vile, alafu nenda kasome ule mchango mkubwa Mtume sallam katika vita kama vile Fathu Makkah. Katika mwaka wa 6 Hijria, Fathu Makkah. Baada ya Fathu Makkah imekuja Ghazwat Hunain. Ghazwat Hunain Mtume sallam apigana akiwa takriban na miaka 60. Nauliza alifanya nini katika vita vya Hunain? Ukizungumzia kwa mfano vita vya Tabuk, ukizungumzia baadaye vita vinavyofuata, utakuta kuwa hata ule umri ulikuwa bado hujafikia kuwa huyu ashakuwa mzee. Alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo alikuwa na mwili ulio na nguvu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana masahaba walikuwa wakiona mwendo wake ni wa haraka sana. Na hii yatuonyesha kuwa Muislamu ikiwa yataka kufuata namna alivyokuwa akitembea Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi asiburute ule mwendo wake. Kuna watu yuaje aburute tu viatu vyesha hata wiki mwezi mwili hivi ya kuna watu wakitembea ila tembea hivi tu, ukiliangalia jizito zito vivu vivu hii si mwendo Muislamu atakana tembee mashatil yani mustamit kama astaghfirullah wa nini kama mtu yuwafa yuwafa lakini mzima lakini yuwaje tu pole pole tu hii si sawa angalau ule mguu basi unyanyue juu ukitembea hii hadithi inafuata قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكم وليزم تمسلم وصفواك وسيما كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب تقدم هذا الحديث وشاهد منه هنا قوله كان إذا مشى تقلع أي لا ينهض قدمه من الأرض نهض المتماوت سي مستمت المتماوت مقصودي أي متماوت مستمت يكتارم بقى كفا المتماوت المتكاسل انتو كما ميتي ميتي بي Mtume wa salama alikuwa akitembea haburuti miguu yake katika ardhi na kutembea katika ardhi kama mtu ambaye ajifanya yuafa au mvivu wa inna ma yunhidha biquwa alikuwa kinyanyua mguu wake kwa nguvu wa yamshi biquwati likamali quwati badani sallallahu alaihi wasallam na akitembea kwa nguvu kwa ukamilifu wa mwili wake Mtume salam قوله كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من مكان مرتفع تشكولي مفانو متو يوشوكا كتك سيمو يجوي أكي تنبيه تنبيه بي حتى يلم تكو جبروتا بي هاكو عليزي كو جبروتا صبو يوشوكا كي جبروتا تشيني أتانغو كسير ساسا إيبو للمكو كي تنبيه متو مزساني يعني لمنواكي نكما يوفوتا نيو نيجيني يوفوتا إيفو يو كونا منايو ندي للمكو كي تنبيه متو مزساني si mtu ambaye ajiburuta buruta hivi pole pole chakwenda kwa baadhi ya watu wengine wanafungulia mtu dai kitu fulani subiri nini baba changamka jitu clumsy clumsy hivi misi sio mijitu ikoje nijieka ovyo kabisa muislamu jifanisha na mtume sallam vile vile alikuwa mtume sallam jaribu kujifanisha naye mimi tafadhali siazungumzi haya maanake nitaingia kama kuzungumza nitatoka hapa huo maanake wachukiza sana wale watu muislamu mzima ni ajiweka ovyo hatembei afanye nini mvivu basi si sawa muislamu atakani kwa hivyo atakana muislamu amechangamka mambo yake afanye kwa uchangamfu si kwa uvivu dini yetu yatufundisha mpaka katika kutembea tutembee vipi kwa kumwiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن المسعود عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب سبق هذا الحديث ايضا وهو بمعنى الحديث الذي قبله قوله إذا مشى تكفأ تكفؤا مفسر بقوله كأنما ينحط من صبب والصبب هو من حدر من الأرض يعني أرض ينبايو إما شوكا كما نبتن بيعمت وأن يشوكا كتكي أرض نمنايو نبو البكوة كفن ينتوم صلى قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم التقنع هو وضع القناع على الرأس والمراد به تغطية الرأس بقطعة من قماش أو نحوه تقنع نمتو كيفنيكا كيفشاكي نكتنبر كما في نمتو كيفاكي لينبا كيشاكا أكي زيبا إكاكو مفانا مبكيا ما شو بيه أو كذلك كفونغا كيلي كيلينبا كيلي نمتو أكي فنيكا نوسواكي نتو مزسلم فيه اليام والكوة كتنجينة كيفاني ويحتاج إليها غالبا عند الدهان الشعري بزيت أو نحوه نيسانا إكي ومتو تلك مفوتة كنكي وفنغا إلي المفوتة سشوكي كوينين يسشوكي كوينين مويلي لتقي الملابس وتحميها من الزيت الذي يوضع على الرأس إلي نغوز سيجز كنجية يلي مفوتا نو توكا توكا كيشوان. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن الصبيح عن زيد بن عبان عن أنس بن مالك قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. إن حديث الزغم زوكم يوم كان رسول صلى الله عليه وسلم يكثر القناع على رأسه لكم تقول صلى الله عليه وسلم كثريش كفونك كتكف تشاكي كتنبارا حتى كأن ثوبه ثوب زيات يعني مبقى نقوياك كما نقويا موزة مفوتة يعني كنا من الوقوك إتيا مفوتة. وثوب الزيات يظهر عليه بقع من الزيت نقويا موزة مفوتة يظهيري كتك نقوياك سهيمو يعني مفوتة ما باكو على مفوتة. وتقدم التنبيه على ضعف هذا الحديث وما في متنه من نكارة هي حديث ضعيف نعمت نيني بيا إكايسا مطلوب سنة مواجه كجيشا نقولك مفتا مفوتا سوي مفتا وكو مفتا وكو كما نقول موزا مفوتا موزا مفوتا كزياك يوكوزا مفوتا كو أتاك يشفوك نقول سسا يعني مفانيشا مطلوب سنة مسي موزا مفوتا ديو مع علماء كسيما حتى إمت نياك بيا نين إلى نكارا فموجة نكون ضعيف الحديث. وجاء في صحيح البخاري ما هو مناسب لهذه الترجمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة قال قائل يا أبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا أي مغطيا رأسه. إني ولفقوة مكة عائشة رضي الله عنها سمت القوة مكاس كموجة نباني katikati ya mchana wakati huo huo watu hawako nje fikirini wakati ule mtume sana alikuja kwa Abubakar kumweleza kuhusu swala la hijra kuondoka kwenda Madina na wakati ule alikuwa hakuna watu nje kwa hivyo akija wakati ule alikuwa anatakimuona akaambia huu ni mtume sana amekuja akiwa amefunika kichwa chake na nini na kitambaa. Qala ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi zad al-ma'ad قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك متوم سلم لفنيبه إلي كجفيتش مصنع فونغا أسو سيئن لأبو كجفونيك وكبكشا ما أسو سيئ واتو تكفكريا أنيني فيتوكو هيني كما سنة يتوميك كتك انجزك يا رأبو جيوة كالي مبكا لتشوما كوني وصوما ama kuna vumbi kuna mtu anjifunika ili singie kwenye mdomo wake na pua yake anapovuta pumzi mfano. Lakini sasa kwa mfano kama hapo wafungia nini takutishia watu inama faala unabisalama tilka saa li yakhtafia bidhalika fafi'luhu lilhaja walam takun adatu taqannu kwa mtu msalama lifanya kwa ajili ya haja tu sio kuwa eti ni ada yake kufanya hivyo daima kibaa kile kitambara kijifunika la ilikuwa kifanyeo kwa ajili ya haja. Babu majaa fi jinsati rasul sallam insha Allah taala hiyo tukuzungumzia kesho insha Allah taala naktafi bi hadha alqadr wallahu taala alam subhanaka wa bihamdika shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu.